kave aftenstjerne. Du som fåglar i sänker ner musiken här och vi är lagt ut i direktsändning här den 28 augusti då, 2018 och det är tisdag. Ja, det gick ju bra det här faktiskt och vi tog en liten sväng där. Jag såg ett rådjur och faktiskt såg jag även en rev sen på motionsspåret där. Den vred på huvudet och fick syn på mig. Man kan väl säga att jag gick lite begränsad idag. Jag tog med en fall upp hela vägen Osbovägen till den så kallade tredje vändplanen. Och där vände vi tillbaka samma väg. Och det var ju uppehåll och så. Men det var inte det bästa vädret precis. Och jag har även nog vilat och så i några timmar i sängen också. Jag tror jag behöver göra det faktiskt. Så det kommer bli så ibland. Att vi kommer få vänta och så. Vi behöver ta lite vilopaus här i sängen och så. Vila en stund där. Och när jag kom hem så fick man ju duscha och tvätta håret och torka håret. Och det var sån här rätt som man värmer upp i mikron. Som jag tror var snitchel tror jag heter. Med kanske remouladsås och grönsaker och stekt potatis eller vad det var. Och även var det väl formbrödsskivor tror jag. Med någon tub ost. Ja, vad var det jag drack? Men som sagt, vi har vilat här några timmar också i sängen så att ni får vänta ett par timmar innan jag kommer igång här faktiskt. För att jag måste då få vila och det blev ett antal timmar som jag kände att jag behövde få koppla av och vila en stund. Men det blev flera timmar där faktiskt. Så man började få koppla av och ja, vila och så i sängen där. Och ja, nu är tvn på här. Sänkt ner musiken också. Mobilen är avstängd här och musiken kommer från en liten MP3-spelare. Väldigt grönt och fint ute, blött och fuktigt och så. Men ingen nederbörd kan jag säga. Tog hela vägen upp till Osbovägens översta vändplan, det är en lång jäkla backe. Och sen bestämde mig för att där vänder vi tillbaka. Fina äpplen också här, någon som har lagt ut vid Grantoppsvägen där, med rådjuren. Vi gick Storgatan här och lite grann på Kempovägen och sen upp över fältet där. Det var ett rådjur som såg mig. Ja, det var ett rådjur som tittade på mig men det sprang inte iväg. Och sen när jag kom tillbaka där och skulle in på motionsspåret till höger så var det faktiskt en rev som gick norrut på själva motionsspåret och vred på huvudet mot mig och såg mig och sen satte full fart och sprang iväg riktigt norrut. Ja, även revar behöver ju motioneras på motionsspåren. Det är kul faktiskt. Jag har sett två revar i den här sommaren och annars har jag sett enormt faktiskt med revskit. Det är väldigt vanligt, i princip varje gång. Svarta pruttar där och det är så att säga revskit. Men idag såg vi faktiskt en riktig rev där. Kortvarigt i alla fall, för att den såg mig. Den vred på huvudet och fick syn på mig där. Och den försvann med en jäkla fart på motionsspåret och lite enormt. Så att i några timmar har jag då vilat och ja, halvsovit och så i sängen där. Och när jag var ute var det inte någon, ingen nederbörd. Men det var ju blött och fuktigt och stenarna är halkiga och så. Och sen det blev några kilometer på samma väg tillbaks. Så att det är svårt att räkna ut det där. Jag kan inte säga riktigt avståndet där, men sen har det tjock dis och dimma också utanför Långsötan här, som ni ser från bergen. Det var ingen regnväder, utan det var helt tjock dimma. Och jag hade också en jacka på mig som är lite ovanlig, för att den har jag köpt på UAB. Som en gång i tiden fanns i Märsta centrum. Så en prasseljacka. Vad det kallas. Ja. Och i Tyskland har det varit så kallade rasistkravaller med högerextrema. Där tysk polis då tappade kontrollen, står det här. Ja, vad som är höger och vad som är högerextremt, det kan man verkligen diskutera. Det var väl en tiggare som blev mördad också. Jag tror det var Huskvarna där faktiskt. Men det är lite oklart, de här ungdomarna, vilka de är. De flesta ska väl rösta på SD, står det här. Kampen om väljarna. I Borlänge överges Socialdemokraterna för Sverigedemokraterna. Ekots Katarina Gunnarsson tar reda på varför. Så att det tydligen är så att i Borlänge är SD större. De har fler sympatisörer och väljare än Socialdemokraterna faktiskt. Jag är inte förvånad faktiskt. Inte förvånad. Trots de här interna bråken som har varit i många år. Både i SD Borlänge och i SD Dalarna har det varit mängder av problem och avsatta styrelser. Och, ja, det har varit polisarmeringar och liknande. Hållt på i flera år och tjafsat och bråkat där. Flera barn saknas efter sommarlovet, står det här på SR, Sveriges Radios sida. Och förra året saknades de barn i Linköpings kommun efter att skolorna har startats. I år är det 39 och de hålls kvar i föräldrarnas hemländer. Och de svenska myndigheterna kan ju inte göra någonting alls, så att säga, för att ta reda på det där och få upp de ungarna hit i Sverige på något vis och så. Det var någon film på tv också tidigare här, i svartvitt. Jag kände igen Lars Ekborg faktiskt och kan... Lars Ekborg gick ju bort väldigt svår sjukdom där på något vis 1967 där. Så att han blev inte speciellt gammal. Här häller man tusentals med lite popcorn i havet också. En bild på P4 Blekinge. Ja, jag vet inte riktigt varför faktiskt där. Det låter mycket märkligt. Fina äpplen här faktiskt, som någon har lagt ut på kanten av Grantoppsvägen där. De får ta bort tallbar och så. Och en del har börjat ruttna. Jag har tagit hem, några av de här äpplena och åt upp ett eller två idag också. Ja, det var inte det bästa vädret där faktiskt. Och nu bara någon sparkar på vakten här nu som ligger och sover. På femman. Man får inte sova i SLs område och man får inte heller vara påverkad av alkohol och så. Ja, nu är det bara någon sparkar mot vakterna där. Ja, de vill inte ha sovande människor och inte påverkade så att säga. Och vilka det är som har dödat den här tigern i, jag tror det var Huskvarna, är väl lite oklart och så. Jag kan tänka mig att det är sån här kulturberikare faktiskt. Jaha, tusentals liter popcorn. SR Blekinge. Balex Delta, en av världens största miljöräddningsövningar till havs, står det. Oh, oj. 40 000 liter popcorn hällas ut i havet. Jaha. Ja, det var märkligt det där. Ja, den här filmen hade jag inte sett från början när den tog slut. Men jag kände igen Lars Ekborg där. Jag vet inte om det var 40-tal eller 50-tal. Men 1967 var det slut faktiskt med han. Och han hann med en hel del kul faktiskt. Sketcher och så. Som finns på YouTube. Den värsta så att säga är väl faktiskt bunta ihop dem. Ja, Stockholmsjävlar då. Senare och mopedister och gammalt folk som är i vägen. Ja, bunta ihop och slå igenom bara. Det var en monolog som Lars Ekborg gjorde. Han gjorde en hel del lustiga saker och så. Ja, filmer och liknande, men jag vet inte exakt vad som hände med honom där. Han har ju en son som heter Dan Ekborg. Men han blev inte så förskräckligt gammal. Redan 1967 så gick jag bort faktiskt där. Det var en förskräcklig sjukdom och så. Han var med på den här gamla svenska filmen här. Ja, det är mycket stenar att snubbla på. Verkligen. Och tre rötter. Och det kan vara lite blött och halkigt på de här stenarna. Så på så vis är det lite besvärligt att ta sig fram på de här vandringslederna. Jag funderar på om vi skulle möta någon människa som är ute och gick eller så, men det gjorde jag nog inte. Nej. Så har regnet förstört en del av skogsvägen också. Blött och fuktigt var det i vegetationen. Det är väldigt grönt och fint ute faktiskt. Trots den här väldigt långvariga torkan som var. Så det är väldigt grönt och fint ute där. Och vi har referensinspelning också där. Nej, jag behöver få koppla av och så. Ett antal timmar och ligga och vila i sängen och så. Jag känner att jag kan pigna till så mycket så jag kan sätta mig här på stolen igen. Idag skickar jag faktiskt upp den här röstinspelningen till Google Drive. I sängen alltså. Med hjälp av Google Drive-appen. Och fildelning då. Eller länkdelning där va. Kopiera bara den sen då när den har kommit upp där. Och klistra in den alltså på radiochatten och dagenstider.eko. Så efter flera timmar när jag har legat och vilat och sovit i sängen där så tar jag mig upp och går in bara på till exempel dagenstider.eko och hämtar då den där länken till Google Drive. Kopierar den och börjar att publicera den alltså. Så kan jag göra redan i sängen, för jag har ju Google Drive-appen också. Så redan i sängen kan jag skicka upp den här röstinspelningen till Google Drive. Och sen lägga upp den då på dagenstid.tk, radiochatten.tk. Så att jag har ju varit i sängen i flera timmar här. vilat och halvsovit och så. Tycker man behöver det faktiskt. Därför kan ni få vänta ett antal timmar tills jag känner mig redo. Ja, det var någon film. Jag kände igen Lars Ek på där. 1967 gick han bort, vet jag. Och på YouTube finns en del lustiga monologer och så. Och den här absolut lustigaste är ju Buntepton till Lars Ekborg, en monolog. Ja, den tror jag inte får sändas på Sveriges Radio där. Jag är inte riktigt färdig här, jag ska in på ett ställe till och mobilen är avstängd och vilar. Se på TV utan ljud, vi ska se om vi får in P1. Spektan, det jag har gjort det. Är det svårt det där, om jag ska lyssna på radio på samma gång så går det in i mikrofonen. Det är det mest störande med bakgrundsljud. Vi har lite svag musik nu. MP-spelare. Och mobilen är faktiskt avstängd och vilar här. Den var väldigt varm förut där. Ja, vi kunde rapportera om bilbränder i Vallsta och skadegörelse mot Imers förskola i Vallsta där. Jag bodde ju nedanför Vallsta centrum. Men det är ingenting som berör mig här uppe i Långsuttan på något vis. Men jag säger ju det att jag kollar upp läget där. Det är mycket trafik också på sverigekanalet.com där. Det räcker inte till med en gigabyte faktiskt där. En månad där och det är snart uppe på en gigabyte. Det krävs ganska mycket innan det blir blockering, innan man inte kan komma in. Sen så länge kan man komma in på Sverigekanalen. Det nollställs ju då den första. Jag ska in på Sverigekanalen helt enkelt snedstekt ute. Ja, varför bry sig om vad som händer där nere? Kan man ju undra, men det har ett visst nyhetsvärde och jag börjar ha lite grann att ta upp också. Jag kan inte bara sitta här och prata mina personliga saker och så. Men jag försöker i alla fall att komma ut varje dag här i någon form. Om man ska lyssna på radio på samma gång som jag pratar, för då går det ut i mikrofonen här. Vi kommer in i mikrofonen. Ja, det är väldigt grönt ute faktiskt. Och jag tog mig upp till Osbovägens översta vänd. Och där vände vi bak samma väg. Och inga människor i skogen alls. Rådjur såg på norr om Långsuttan på morgonen. Och sen såg vi en rev på motionsport. Den red på huvudet och såg mig. Och då blev jag skrämd. Och sprang norrut på motions. År 1. Det är lustigt där. Jag har sett två revar här. De är ju skrämda då och försvinner fort. Men jag hann ju se den där. Den blev ju skrämd. Den såg ju mig och försvann fort. Jag såg faktiskt ytterligare en rev tidigare i somras här uppe på vid den fjärde vändplan. Så sprang den snabbt över där. Bogen då. Den såg aldrig mig faktiskt där. Ja, det var en tigare som blev dödad i huskvarna där och de som är gripna eller så. Det är oklart vilka det är. Vad det är för typer. Väldigt unga tydligen. Ja, jag har ju mina misstankar, men jag kan ju inte säga exakt hur det ligger till. Jag har ingen kännedom alls faktiskt, men jag skulle inte bli förvånad om det var kulturberikare som har faktiskt dödat en annan kulturberikare. Men det kan ju också vara svenskar som har gjort det, så att jag har ingen aning faktiskt. Man ska ju inte säga någonting om någonting man inte har någon kännedom om. veckornas diskussioner om det här på Flashback och så vidare. Vad är det för typer som har gjort det faktiskt och... Jag försöker göra många saker på samma gång här. Jag har legat och vilat och halvsovit och så i sängen i flera timmar. Det var från sängen jag skickade upp den här röstinspelningen också till Google Drive och så. Jag la ut länkarna där på radiochatten och Dagens Tider. Nu ska jag in på sverigekanalen.com så ni har stäckt nytt och publicerat dagens röstinspelning. Ja, dagens vandringstur. Man gör saker på samma gång som man pratar, så att säga. Några nyheter från långsiktigt inte, och det får ni, kan ni inte räkna med. Nu måste jag koncentrera mig här, jag ska ta och lyssna. Moderaterna delar ut flygblad. Veronica Zetterberg och Göran Forsén är ledande moderater och helt klädda i blått. Vill ni ha en broschyr kanske? Och jag ställer samma fråga. Varför väljer Falun går från Moderaterna till Sverigedemokraterna? Sen tror jag tror ju också det här med att man skulle lägga locket på. Det var så här, nämnde du någonting med SD eller någonting med flyktingpolitiken, ja då var du en rasist. Och det, jag tror att väldigt många var otroligt rädda för 4 år sedan. Hade vi alla andra partier tagit tag i den här frågan från början så hade det ju inte... Jag tror inte SD hade varit så stora som man är idag. Nej, det var rasist. Men däremot har varit mycket tydliga. Vi kommer inte att förhandla med Sverigedemokraterna. Vi delar inte deras värdegrund. Det går inte att få Sverigedemokraterna att säga att alla människor har samma värde. Så är det. En som nyligen gjort den här resan och lämnat Moderaterna, Norberg, han är typisk för de borgerligt sinnade män i Falun som nu gått över till SD. I Falun? Ja, jag brukar säga att det var inte jag som lämnade Moderaterna, det var Moderaterna som lämnade mig. Moderaterna kastade om sin politik i bland annat försvarspolitik och migrationspolitik inte minst väldigt starkt. Och jag kände att Moderaterna flyttade sig vad det gäller kärnkraft, vad det gäller migration, vad det gäller försvar, vad det gäller skola, så långt. Det var ju inte mitt parti längre. Det var inte rådjur. Huvudsakligen var det under Reinfeldt. När man gjorde upp med Miljöpartiet om invandringspolitiken, det var nog droppen, tror jag. Jag tror att de flesta är tillfredsställda med att Moderaterna har börjat röra sig tillbaka till klassisk moderatpolitik igen. Och i den mån de ändå vill gå över till oss för att de inte riktigt litar på att det håller. Annie Lööf har gått ut väldigt starkt med att vi kan ha en generös invandring. Och det går ju inte alls ihop med den nya strängare politiken som Moderaterna föreslår. Så ställer jag samma fråga till Mats Norberg som är riksdagskandidat för Sverigedemokraterna. Varför partiet till sig borgerliga väljare även i det välmående Falun? I Falun finns ju inte något särskilt utsatt område som det gör i Borlänge. Det handlar om skattetrycket, säger han. Jag tror att är man högutbildad och van och tittar på siffror så börjar man bli lite rädd. Nu börjar ju siffrorna komma fram till liksom att långt över hälften av socialbidragen i Sverige går till utlandsfödda. Är man akademiskt utbildad och det börjar komma fram siffror som inte alls stämmer med det allmänna budskapet som har pumpats ut i tidningar, när diskrepansen blir för stor. Under de senaste åren har media rapporterat om flera skandaler inom Sverigedemokraterna i Dalarna. Flera partiaktiva har blivit uteslutna. Och på kongressen uttalades det rasistiska påståenden om islam. Mats Norberg försöker vifta bort det. Jag tror också att man ska ha lite förståelse för att vi är ett ganska nytt parti. När det kommer in och får, eftersom partiet har växt så fort, så får man poster väldigt snabbt. Och utan att vi har hunnit se på de här människorna. Helst kommer jag ha en hel valperiod på sig och betrakta en person innan man ger personen ett förtroendeuppdrag. Vi har växt lite för fort. I förra valet växte Sverigedemokraterna i Dalarna, främst i industriorterna och på landsbygden. Men nu när vi hoppas ta oss in i residensstäderna så får vi med oss mer välutbildade personer, säger Rasmus Gertz. Han har mycket prydliga kläder. Han har en universitetsutbildning i statsvetenskap och nationalekonomi. Ja, numera läser jag ju på Uppsala universitet, men när jag läste på högskolan här i Falun så i princip känns jag som högskolan sverigedemokrat kanske, men och gick runt med kastade vattenflaska på föreläsningar och liknande, och det var väl kanske inte alltid så populärt bland lärare och andra klasskamrater, men det gäller ju att man får stå på sig, man får vara en god representant för partiet. Så när jag själv har läst statsvetenskap, då är det många som aspirerar på jobb inom olika myndigheter och liknande, så har ju det varit en, ja, i flera fall en orsak till att de inte vill att vara öppna med sina politiska ställningstaganden. Ja, att de helt enkelt inte vågar stå för sina politiska åsikter på grund av rädslan för att inte kunna få ett jobb efter avslutad utbildning. När unga står på vägen mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna så hänvisar de ofta till en känsla av otrygghet på torg och gator, säger han. Flera undersökningar visar att en känsla av otrygghet har ökat i Dalarna. I det lugna Falun som har till rädslan att ta nattbussen från resecentret. Ja, vi ser ju att den upplevda otryggheten ökar väldigt mycket. Och vid knutpunkten till exempel, där kan det gå väldigt många gäng sent på kvällarna. Och istället för att ta bussen eller gå hem, som kanske då skulle innebära en promenad på 10 minuter, så väljer de att ta taxin istället, för att de bedömer att risken är så pass hög att de eller ta den kostnaden. Daniel Lönn är ett exempel på det här med otryggheten. Daniel Lönn är 17 år och har till alldeles nyligen djupt engagerad i Moderaternas ungdomsförbund. Men nu har han lämnat partiet för Sverigedemokraterna. Och det handlar just om det här, det han kallar en otrygghet. Han bor på landet mellan Falun och Borlänge. Och i Borlänge har det senaste året varit en mängd personråd och flera uppmärksammade våldtäkter. Vi ungdomar, vi ser ju verkligen vad som händer. Det är väldigt mycket rån. Det är speciellt i centrala delar. Två av mina vänner blev rånade bara här borta på Hagalund. Och vissa områden kan man inte vara i överhuvudtaget. För att där blir mopeder stulna. Man blir sparkad av sin moped. Mina vänner har varit med om så många händelser i områdena så att man visste det där längre. Knappt på dagtid. Ja, men alltså mina tjejkompisar. Det är unga tjejer som inte vågar åka buss själva. De vågar inte gå ut och gå när det börjar bli mörk. Så det är en väldigt stor del inom otryggheten. Det är ju just kvinnor och att de inte känner sig trygga här. Så tillbaka igen till torget i Falun och Moderaterna som står och delar ut flygblad. Här är man inte särskilt orolig. Man tror att Sverigedemokraterna inte alls kommer att få lika många röster i Falun som de får i resten av Dalarna. Det handlar ju om att högutbildade människor i Falun förstår att det är ett rasistiskt parti. Sverigedemokraterna har helt enkelt en annan värdegrund, medan Moderaten Göran Forsén och Veronica Zetterberg. Vi delar inte deras värdegrund, det är bara så. Vi står för alla människors lika värde. Jag tror att i Falun där har vi ju lyckats med det här med att vi har blandade bostäder, ja, samhällen med blandade bostäder, lägenheter och bostadsrätter och så. Så att vi har ju mixat det på olika ställen. Och jag tror där har vi i Falun verkligen lyckats. Vilket gör att Falun som helhet har ju inte de stora problemen som andra har. Då är vi ju den kommun i Dalarna som tar emot mest nysvenskar. Men det är vi rädda att ta. Och vi har den förmågan och vi behöver dem också. Vi behöver fylla på folk i den kommunala verksamheten, i hemtjänsten, i skolan, skolköken. Vi behöver lokalvårdare, men vi behöver även utländska läkare och ingenjörer och vad de allt har med sig från sina hemländer. Då får vi tacka så mycket för det här. Tack ska du ha. Tack så mycket. Jajamän, vi har tusen sådana här som vi ska dela ut idag. Katarin i Borlänge och Falun för Studio 1. Ja, knarklar är vi på. Det skulle handla om muren som delade Berlin i öst och väst i 28 år, som föll för nästan 29 år sedan. Och med det markerade slutet på diktaturen i Östtyskland. Nu ska muren återuppstå, men den här gången som ett konstprojekt som redan har vållat mycket debatt. Redan innan det överhuvudtaget står klart om det här projektet faktiskt blir av eller inte. Men just nu har vi vår Tysklands korrespondent Daniela Mark, presskonferensen tidigare idag när vi reagerade hur det här är tänkt att bli lite mer detalj. En mur mitt i linan alltså, vad är det man tänker sig? Ja, det är verkligen en mur, en kopia av den verkliga muren så som den såg ut. Den var ju väldigt speciell. Ska alltså återuppbyggas i ett stort område, i ett stort område mitt i centrala Berlin. Det är i flera kvarter som kommer att omgärdas av den här muren och bilda en slags stad i staden. Och få tillträde dit så måste man ha en särskild biljett som man då måste ansöka om, ett så kallat visum. Och då får man tillstånd att vistas där inne under en bestämd tid. Och vad är tanken med detta? Varför vill man göra det här? Ja, här inne på det här området ska man då uppleva, det är ett konstprojekt där man ska liksom drabbas av den tid, kalla krigets diktatur, totalitära regimer, konflikter. Och det som man kommer att se där inne är resultatet av ett projekt som har pågått redan i flera år i Ukraina, i östra Ukraina. Där har man byggt upp en miljö, en tidstrogen miljö från Sovjetunionen kring ett vetenskapligt institut där Nobelpristagaren Lev Landau var verksam under 30-talet. Och i den här miljön så levde konstnärer, vetenskapsmän, många andra människor isolerade i upp till 3 år mellan 2009 och 2011. Och deras tillvaro i den här tidstrogna miljön under en totalitär regim och det kalla kriget, den filmades hela tiden. Och en enorm mängd material som man har gjort, av det har man då gjort 13 långfilmer och flera serier som har klippts fram. Och de ska då för första gången visas här i Berlin i det här urområdet. Det är bland annat det. Man kommer att ha också många möten med enskilda personer. Det kommer att vara musik, föreläsningar. Men varje besökare kommer att få ett särskilt eget programsatt som från olika algoritmer. Vi hörde ju att det här är ju ganska kontroversiellt redan nu. Vad har det kommit för reaktioner? Ja, en del tycker att det här är väldigt provocerande. Det talas om murkitsch, om Disney DDR. Att man inte kan göra det ovärdigt att göra event av det lidande och det trauma som den verkliga Berlinmuren innebar för så många människor. Och att det är helt ovärdigt att göra på det här viset. Medan andra välkomnar nya sätt att försöka väcka uppmärksamhet och få folk att reflektera över begrepp som frihet och jämlikhet. Vad betyder det idag? Vad betyder det för oss som är vana att leva i det? Och man kommer också att få uppleva in i det här området. Man får till exempel inte ta med sig sin mobiltelefon. Och det kommer att, man ska liksom in på bara kroppen uppleva hur det känns, förtryck och så vidare. Som inte det var ju 29 år sedan nästan som då muren föll. Så det finns ju en hel generation egentligen med unga idag som aldrig har sett den. Är det därför man gör det här också? Vill man väcka liv i det här minnet? Den som är i Berlin kan inte undgå muren. Även om den är riven så finns det rester av den överallt och staden är på något sätt fortfarande så präglad av den. Så att jag tror inte egentligen, inte det är det främsta pedagogiska uppdraget, utan det handlar också väldigt mycket om en slags inre resa, men att man gör det i ett sånt väldigt koncentrerat format och med ett uttryck som redan liksom bara genom muren väcker så mycket känslor och så mycket tankar. Och det är väl det också som har inspirerat de som medverkar och de som, och stadens politiskt ansvariga som ändå tycker att det här är en bra och intressant idé. Ja, vi får se om muren blir verklighet. Inga beslut är fattade än, så ska vi kommentera. Tack Daniela Merkvart, vår i Berlin. Norge har något ansvar för att den olja som landet exporterar orsakar miljöfarliga utsläpp ut i världen. I Norge så rullar fler elbilar på gatorna än någon annanstans och man försöker också på många andra sätt ställa om till ett mer grönt samhälle. Men samtidigt så bygger i stort sett hela det norska välståndet på olja. 2016 så stod oljan till exempel för nära hälften av Norges export. Och just nu så gläds många norrmän över att det precis har visat sig att oljefältet Johan Sverdrup på Nordsjön blir ännu större och ännu mer lönsamt än vad man tidigare trott. Men här finns en tydlig paradox enligt vissa. Norges olje- och energiminister menar att Norge kan eller ska ta något ansvar för den när det lämnat landets gränser. Ja, då må vi ta det stora bilden. Vi är alla upptatt av klimatförändringen. Den utfordringen är global. Vi måste lösa den globalt och där är jag ett annat system där det de som förbrukar energi i detta tillfälle och har CO2-utsläpp för de utsläppen. Det som är vår jobb som olje- och gasproducent i Norge, det är att producera gas med olja med så lav utsläpp från produktion som överhuvudet möjligt. Och då är ju Johan Sverdrup ett stjärneexempel. Ja, varje land får ta ansvar för de växthusgaser som man själv släpper ut vid förändring och Norges ansvar att utvinningen av olja och gas är så pass miljövänlig som möjligt, säger alltså Norges olje- och energiminister. Men lite om att det är så enkelt, nu har vi med oss Tina Saltvedt, analytiker på Nordea i Norge och som efter att många år hållit koll på marknaden nu istället jobbar med grön energi på Nordea. Välkommen Studio 1. Tack ska du ha. Hur ser du på ministerns uttalande här? Jag tror den reflekterar norsk politik ganska gott. Norsk politik är ganska todelt. Vi önskar att vara ledande på klimaarbete. Det vi har långt fremme på andelen elektriska bilar i förhållande till befolkning. Där är vi kanske bäst i världen. I tillägg till att vi investerar mycket pengar i att bevara regnskogen runt om i världen. Men i tillägg så har vi en annan politik som är kanske lite motstridende mot akkurat den tanken att bli klimaleder. Nettopp att vi fortsätter att producera mer och mer eller mer olja och sätter igång nya projekter. Och vi kör på denna måten en lite todelt politik. Och i tillägg så har vi signerat Parisavtalen, liksom väldigt många andra land. Och det är klart att disse två, både energi- och klimapolitiken, må hänga samman. Och det gör det inte helt i Norge. Men den här paradoxen som du ju är att man både är väldigt framstående då när det gäller till exempel att satsa på elbilar men att man samtidigt då fortsätter att utvinna olja i väldigt stor utsträckning. Finns det en debatt i Norge om detta? Debatten börjar att komma och det har nog också med att för det första så falt ju oljeprisen kraftigt i 2014. Det gav nog nordmenn en liten öppning på att ekstremt avhengig av oljeintäkterna. Slik att det kan være nødt til å finne også andre inntektskilder. Men på den andre side så må i sommer å se effektene av de store klimaendringene. Og klimaendringene er jo mye skapt av forbruk av energi, som vi faktisk har bidratt med å både produsere og eksportere til det store markedet. Og jeg tror det blir vanskelig i fremtiden og som bare å være en oljeprodusent og gjøre det på en mest mulig måte og skille det helt fra forbruket. Hvis vi tenker på land som for eksempel Fiji eller som har problemer med økende havnivå øker, de er nødt til å flytte av befolkningen. Fiji selv bidrar til store klimaslipp. Er det da riktig at det er de som må betale for disse kostnadene? Jeg tror det blir vanskelig å opprettholde det skille som ministeren her beskrev i fremtiden. Det er slik at vi må nok endre på det fremover. Litt da dålig telefonlina där ifrån Norge. Jag ska nog faktiskt hjälpa lyssnarna lite med att översätta ifall man kanske sitter i bilen och lyssnar så det ska höra. Men det Tine Sabstedt alltså säger här är att man har fått ett litet uppvaknande i Norge efter att oljemarknaden gick ner ganska kraftigt 2014 och det för jobb inom den här industrin också. Och att man kanske lite mer nu börjat inse att man inte kan så att säga lägga alla i en korg utan man måste också utveckla andra områden i Norge. Men jag vill ställa en sista fråga till dig här innan vi tar in vår andra gäst. Det är ju inte så att det norska välståndet i så ohyggligt hög grad bygger på oljeutvinningen. Skulle det vara politiskt självmord att föreslå att man skulle sluta exportera olja? I Norge så hänger vi ju efter Sverige med fokus på klimat. Och det har nog mycket med att mycket av intäkterna till norsk stat, speciellt från exporten, kommer nettopp från olja och gas. Det är ju det som har byggt upp den höga välstanden i Norge och därför gör det så svårt vanskeligt för politikerna att göra en kraftig beslutning om att lägga om ekonomin ganska raskt. Slik att i tillägg så blir det väldigt vanskeligt att finna en enkelt industri eller näring som kan ersätta olja fordi den har gitt oss väldigt höga intäkter och i tillägg är det vanskeligt att få igång andra näringar till att skapa ny växt i Norge och det gör det vanskeligt för oss politikerna att finna nya levevägar. Så på kort sikt ja, så tror jag det blir vanskeligt för den norska befolkningen att se för sig en fremtid utan olja. Men jag tror klimaändringarna som vi nu ser och vi har upplevt i sommar bidrar till att ändra på det. Säger alltså Tina Saltvedt som är analytiker på Nordea. Vi har med oss ytterligare en gäst, Mikael Höök som är universitetslektor vid institutionen för geovetenskaper, naturresurser och hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Vi hörde ju här, den norska energi- och oljeministern har ju rent juridiskt när han säger att Norge har bara ansvar för de utsläpp som görs inom landet och man kan inte ta ansvar eller ska inte ta ansvar för vilka utsläpp den exporterade norska oljan sätts orsakar. Men vad säger du, är det så enkelt? Det här är en sån här fråga som är så oerhört intressant eftersom den just tangerar samhällsvetenskapliga aspekter och aspekter men också då handelsaspekter. Och en stor omställning som har skett i världen är ju helt enkelt att materialförbrukning, hur vi handlar med varor och tjänster och mycket annat korsar ju allt fler och fler gränser. Helt enkelt olika länder knyts ihop i internationella försörjningskedjor och det gör ju det att det blir väldigt mycket utmaningar med helt enkelt olika lagar som gäller i olika länder och frågan om vart ansvaret ligger blir långt ifrån lika enkel utan väldigt mycket kopplat till olika ställningstaganden man gör på olika sätt och man kan definitivt att det här är Norges ansvar men samtidigt så man kan också argumentera från andra hållet och säga att ansvaret ligger på själva användaren. Ett exempel som jag brukar använda ibland att man kan jämföra det här med exempelvis svensk vart. Vi tillverkar vapen och exporterar dem har vi ett ansvar för vad köparna gör med sina vapen. Man kan argumentera för både det ena och det andra fallet. Och det här är utmanande frågor. Att man är duktig på ena hållet så att säga, som i Norge då man satsar mycket på elbilar till exempel, men samt exporterar olja. Ser du någon paradox i det där, att man gör lite både och? Ja, definitivt. Det finns ju aspekter utav kompartmentalisering. Det finns ju mycket av råvarorna man använder i exempelvis grön energi. Det är ju sånt som bryts i vissa afrikanska länder under väldigt dåliga förhållanden. Och man kan argumentera för att elbilar och batteriteknik och mycket andra saker helt enkelt hänger ihop med undermålig gruvhantering i Demokratiska republiken Kongo och sådant där barnarbete och annat förekommer. Och det viktiga här är väl snarare att vara konsekvent i sitt synsätt så att man inte fokuserar för mycket på en symbolfråga och glömmer bort de andra frågorna för att materialflöden knyter länder samman och råvaror kan mycket väl komma från länder utanför och det är en viktig fråga att just lyfta och diskutera mer. En komplex fråga som det inte finns något enkelt svar på kan vi konstatera. Tack för att du var med i Studio 1, Mikael Höök, alltså som är universitetslektor vid Uppsala universitet. Men imorgon onsdag så går inte Studio 1 som vanligt. Istället så sänder vi Sveriges Radios partiledardebatt från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Det är med programmet Katarina Zimmermann och Lasse Johansson. Ja, tack för oss, vi som har jobbat idag. Ja, det var sändningskandidator, det var Fredrik Sjölander, tekniker Marie Persson, Hans-Jörg Kissel, här i studion, Erika Mårtensson och Pablo Dalense. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och missa inte partiledardebatten imorgon vid den här tiden. Dagens Eko, socialdemokratiskt vallöfte till föräldrar. Polen väntas strunta i utslag från EU-domstolen. Frankrikes president på statsbesök i Danmark. Och ekonomiekot om hyreskommissionens förslag. Det är rubrikerna i studion ikväll, Marianne Haslund. Ja, socialdemokraterna kommer nu med ett vallöfte om en veckas extra föräldraledigt för barn mellan 4 och 16 år. Det ingår i partiets valmanifest. Den extra ledigheten ska hjälpa föräldrar att vara hemma med sina barn i samband med skolor och studiedagar, säger statsminister Stefan Löfven. En familjevecka, det skapar mer tid mellan föräldrar och barn. Det är många föräldrar som har slitit där ute, svårt att få tiden att gå ihop. Barn har betydligt längre sommarlov än föräldrarna har semester, så vill vi ge föräldrarna mer möjlighet. Så varje förälder ska ha 5 dagar till möjlighet med ledighet med barna när barna är ifrån skolan. Förslaget innebär en extra vecka ledigt för varje förälder med barn mellan 4 och 16 år och den ersätts med ersättning för föräldraledighet. Det blir 5 arbetsdagar var och reformen kommer att kosta cirka 5,4 miljarder kronor. Men det är inte bestämt exakt när det blir verklighet, bara att det kommer att genomföras någon gång under kommande 4 år om Socialdemokraterna vinner valet. Statsminister Magdalena. Många föräldrar har svårt att gå ihop. Barnen har många veckor ledigt på sommaren och också andra lov samtidigt som man har 5 veckor semester. Och det är ett sätt att underlätta för föräldrar att kunna kombinera familjeliv. Det här är ett förslag som ni har funderat ut och som kommer nu ganska sent i valrörelsen. Vad kommer det betyda rent opinionsmässigt för Socialdemokraterna? Det är inte jag den som ska säga om, utan vi går fram med det här för att vi tycker att ett bra och viktigt förslag och ett viktigt steg framåt i att Sverige ska vara ett av världens mest barnvänliga länder. Finansminister Magdalena Andersson, reporter Erik Ritterstolpe. Socialdemokraternas vallöfte får ett blandat mottagande av andra riksdagspartier. Moderaternas Elisabeth Svantesson kritiserar prioriteringen. Det är sympatiskt, men just nu finns det stora behov av att komma till ordning med otrygghet. Vi behöver fler poliser, vi behöver korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, till vården i stort. Där behöver vi prioriteringar göra. Så nu hade Socialdemokraterna chans idag att berätta om hur man ska lösa problemen, men det gjorde man inte. Kristdemokraternas Ebba Busch Thor levererade ett syrligt svar på Stefan Löfvens och Magdalena Anderssons vallöfte till barnfamiljerna. Jag säger god morgon till statsministern och jag undrar var det här yrvakna intresset för Sveriges barnfamiljer har befunnit sig under hela den här mandatperioden när man har genomfört försämringar med tvångsdelad föräldraförsäkring och nedmonteringar av nödvändiga delar inom assistans och sjukvård i Sverige. Centerns partisekreterare Mikael Arthursson tyckte att Socialdemokraterna borde talat mer om hur man ska få ner arbetslösheten än om ledighet för föräldrar. Det blev väldigt förvånande när det var en extra ledig vecka som är den stora nyheten inför valet. Istället så måste vi göra det möjligt för fler människor att kunna försörja sig själva, ha ett jobb och stå på egna ben. Föga förvånande fick förslaget om en familjevecka för landets barnfamiljer ett mer positivt mottagande från regeringskollegan Miljöpartiet, där Janine Alm Eriksson ekonomisk politisk talesperson. Vi tycker att det låter som ett intressant och bra förslag. Vi tycker ju generellt att människor ska få mer makt över sin tid. Och har ju också presenterat ett förslag som handlar om att ett arbetstid. Även Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt kopplar samman Socialdemokraterna med det egna partiets krav på kortare arbetstid. Jag tycker att det är en sympatisk reform som vi absolut kan diskutera och överväga. Men det som vi verkligen skulle vilja göra är att börja korta den vanliga arbetstiden. Liberalerna hälsar via sin presstjänst att partiet ännu inte tagit ställning till förslaget om en familjevecka. Och Sverigedemokraterna har inte tagit ställning till om de vill lämna någon kommentar till Ekot. Reporter Birgitta Johansson. Och jag frågade vår inrikespolitiska kommentator Thomas Ramberg varför Socialdemokraterna kommer med det här vallöftet nu. Det är väl tänkt att det ska appellera till väljare. Det ger ju en hyfsat stor grupp, en ganska ganska tydlig förbättring. Det är den här livsstilgruppen som vi har talat om flera decennier som ju råkar den som står mellan blocken också och hötapparna inför valurna. De här småbarnsföräldrarna som jobbar mycket. Samtidigt så är det svårt då att peka ut en särskilt annan grupp som förlorar på det här. För det här ska ju delas mellan svenskarna som helhet så att säga. Och då är det inte någon som är offer. På det sättet är det ju praktiskt förslag att gå till val på. Och det är kanske också lite svårt att svara på. För den där summan 5,7 miljarder är svår att skrapa ihop för ett annat parti i det här läget. Är det ett överraskande förslag där eller? Ja, just den här utformningen är ju på ett sätt överraskande. På ett annat sätt ligger det ju historiskt i linje med vad Socialdemokraterna har testat förr. Det som maxtaxan vänder sig delvis till samma grupp. Det som man gick tillbaka på 98 och genomförde inför 2002 års val. Sen kan man säga att det här presenteras då. Det var ju rent plånboksmässigt ett förslag som ganska tydligt gynnade medelklassen. Det här förslaget gynnar ju då även de som har lägre inkomster och arbete. Socialdemokraterna har ju haft lite motigt i opinionen och i valdebatten här. Är det här någonting som kan hjälpa dem? Det kan få diskussioner att handla om det här ett tag. Men det, jag tror inte att de själva ens föreställer sig att det är det här som på något sätt vänder valet och att allting plötsligt ställs över ända och att det blir en sån här spelförändrare som en del har talat om. Utan det blir ett samtalsämne som handlar om ett socialdemokratiskt förslag och som appellerar till rätt så många väljare som befinner sig i en situation där de tycker att det är trevligt att få vara ledig med barnen på sommaren, för det ska ju bara gälla när barnen är lediga. Det kommer att kritisera oppositionen. Vi hörde att Kristdemokraterna till exempel tyckte att det var djurvaket. De har ju länge talat om just det där mer tid för barnen och har egna förslag på det här området. Och andra kommer att säga att det är för dyrt och slösaktigt. Vår inrikeskommentator Thomas Ramberg. På vår podd Val 2018 sammanfattar vi dagens stora politiska frågor ända fram till valet. I podden finns också våra partiledarutfrågningar och imorgon vår partiledardebatt som också går här i P1 mellan 16 och 17.45. Så lämnar vi politiken. Idag har Ekobrottsmyndigheten gjort ett tillslag mot en misstänkt olaglig snusfabrik i Göteborgsområdet. Tre personer har anhållits. Daniel Larsson är åklagare. Det gäller då misstanke om grova skattebrott och att den här konstruktionen då har tillverkat nu så som man inte har redovisat till Skatteverket som åker. Hur mycket pengar handlar det om som staten kan ha gått miste om här i skatteintäkter? Det som vi är ute i, vi tror att det handlar om mångmiljoner, ja. Om det handlar om, vi får se här vad utredningen visar exakt, men det är alltså flera miljoner som vi kan se i nuläget. Ekobrottsmyndigheten gjorde idag ett större tillslag på flera platser i Göteborgsområdet och tre personer har nu anhållits misstänkta för grova skattebrott, men de nekar till anklagelserna. Dessutom så gjordes ett stort beslag utav tobak som misstänks vara oskattad. Åklagaren Daniel Larsson säger att snustillverkningen har skett i ett industriområde i Göteborg. Alltså huvuddelen av den här utredningen rör en mindre snusfabrik som vi tror har pågått tillverkning då sedan i vintras. Så det är alltså några månader, ett år. Det misstänkta brottsupplägget har varit att endast en mindre del av den verkliga produktionen har anmälts till Skatteverket. Och på så sätt har staten inte fått in all den skatt som ska betalas enligt åklagaren. Och Daniel Larsson säger att det inte är så vanligt med sådana här tillslag. Så vi har haft ärenden med otillåtna cigarettillverkning innan och så. Men just det här med snus, det är någonting som vi har märkt. Att det börjar komma upp mer och mer. Så att vi tittar med lite extra noga till just nu. Åklagaren Daniel Larsson, reporter Viktor Jensen. I Polen kommer troligen regeringen att strunta i om EU-domstolen kommer fram till att förändringarna som gäller domarna i högsta domstolen bryter mot EUs regler, rapporterar vår Östersjökorrespondent. Tvisten mellan EU och Polen om förändringarna av det på... Men då får det väl kanske hålla kärlek. Nu fick jag en finne på näsan också, Pekka. Jag kom av båten och på. Vägen svängde, men inte fan svängde Pekka. Även om du är finne på näsan. Jo, ja, ja. Vad är det som säger att vi aldrig ska mötas igen? Och vad är det som får dig att tro att du aldrig kan bli din vän? Yeah. Det blinkar lite fortare. Jag kan minnas den dagen vi mötte första gången jag hörde din röst. Mina sånger finns kvar här inom mig. De skänker mig glädje. Stormen Ja, mobilen är avstängd här, den måste ju få vila någon gång. Den är alltid igång dygnet runt och laddas i sängen också på natten här, så det är försiktigt. Den kan ju få vila någon gång om den är lite varm. Musiken kommer från en liten MP3-spelare här och så har jag TVn igång här. Det var någon svartvit gammal svensk film tidigare. Jag kände igen Lars Ekborg där och han avled ju redan 1967 faktiskt. Jag minns inte hur gammal han blev där. Och hans son blev ju också skådespelare, Dan Ekborg. Men han hade ju med en del, vill säga. Märker gubben hade. Jo då, det är en mobil som är igång så att säga, väldigt mycket. Normalt sett är den igång dygnet runt, men det händer nog enstaka gång att jag tycker den borde få avstängd ett tag också. Jag har ju legat och vilat och, i flera timmar här och så när jag kom hem. Jag behöver koppla av där just. Faktiskt. Och så är det faktiskt och måste få vila och koppla av och sådana timmar. Så att ni får ju vänta tills jag kommer igång. Jag är inte det bästa i vädret precis. Utanför Långshyttan var det tjockt, tät dimma och dis där, så det var svårt att se bergen och så. Det bildas ju lätt dimma i den höga fuktigheten. Idag kan man se att det gick ost på vägen hela vägen upp till tredje vändplan. Och där uppe på innan hygget där så vänder vi tillbaks exakt samma. Jag vet inte exakt hur många kilometer det är dit. Det är ju samma avstånd tillbaks igen där. Jag kan säga att jag har lite fel om äpplena. Jag tänkte kanske att det blev lite galet där. Det är inte rådjuren som heter äpplena. Det är väl inte. Utan det är älgarna såklart. Ja. Det är de som har lagt ut för älgarna på Grantorpsvägen. Fina äpplen. Jag har tagit hem sen tidigare där, ja. Tog några idag och gnagde på ute där. Och åt väl upp två stycken här inne också nu. Jag har dem i ett skåp också i köket där. Man får rengöra de där äpplen lite grann, för det kommer talbar på dem. Jag grubblade på det där, jag sa att det var rådjuren som skulle äta upp de där äpplena, men det är då inte så, nej. Det är inte rådjuren äter och inga äpplen, utan det är älgen. Älgarna är det som har stora käftar och det är de som tycker om äpplen, som vi känner till. De kan faktiskt bli fulla också på gästa äpplen. Så att jag sa det fel. Man lägger ut ibland här i skogarna. Men det är inte till rådjuren. Nej, utan det är till älgarna. Som man nu uppmanar att helt enkelt. Att lägga ut äpplen till älgarna. Och som behöver energi. Inför brunstperioden där. Jag sa visserligen rådjuren där, men jag tänkte, kan det verkligen stämma det? Det stod på Sveriges Radio att man ska lägga ut äpplen, älgarna. Det behöver energi här. Jag ser på femman här, Boris på Ullared, det är ute och vandrar. Många kvadratmeter att gå för gubben. Ja, det är en väldigt stor butiksyta där kan man säga. De har ju 5000 kundvagnar. Hur många kundkorgar de har vet jag inte, men kundvagnarna är 5000 i alla fall. Så att det är en hög omsättning faktiskt. Med tusentals kunder dagligen. Så det blir några timmar som jag vilar och halvsov och sov i sängen där. Man behöver det faktiskt att koppla av. Ja, nu är Boris, nu är vi olika utrymmen där. Leder, men det största problemet är att det är så mycket stenar och trärötter på vandringslederna. Stenar är fuktiga och blöta och då blir de halkiga och hala. Och det gäller även trärötterna. Så man kan faktiskt halka till på blöta stenar. Och man får liksom snubbla över stenar i mängder här. Hela skogen är full av stenar. Mossa. Och enorma stenar. Riktiga giganter där med. Utrymmen under också för olika djur som kan söka skydd där, som grävlingar och så. Så att det är mycket stenar i skogarna, alla möjliga storlekar. Och vandringslederna är också fulla av stenar och trärötter. Jag gick alltså endast upp till Ostpåvägen där, vändplanen nummer 3, och så vände vi tillbaks samma väg, men det tar ju ändå sin tid där. Vattentornet i Långsuttan och Sjönhånan och så, men det var väldigt tjock, tät dimma där. Det är svårt att få lite utsikt när det ligger på. Det är väldigt fuktigt ute där i naturen nu. Ja, jag såg ett rådjur i morse där på Slotterängen norr om Långsuttan, och faktiskt såg jag en rev här som faktiskt gick på motionsspåret faktiskt. Men reven vred på huvudet till vänster och fick syn på mig. Och blev skrämd. Och jag satte fart norrut. Andra gången jag ser en rev denna sommar. Och även revar behöver ju motioneras. Annars kan jag ju säga att jag brukar rapportera om revskiten här på skogsvägen och så. Men kanske inte idag förvisso. Men det är ganska vanligt att jag brukar rapportera om detta. Dock är det sällan man ser själva reven där. Idag hade vi lite tur. Jag fick se en rev. Och var den bor någonstans, det får vi inte veta. Det är någon revgryt någonstans i skogen här. De har ju mängder av stenar som de kan krypa in och under och göra bon där. Det finns olika utrymmen. Igår kunde vi rapportera om bilbränder i Valsa centrum sent på söndagskvällen. Och på fredagen var det skadegörelse mot Ymers förskola. En brand där, det måste saneras. Det var mina gamla hemtrakter där. Jag bodde just i Vallsta. 16 år. Ja, nu är faktiskt mobilen kall. Den är normalt sett alltid igång så att säga och laddas på nätter och så. Så att han vilar ju inte någonting. Jag tror det är bra att man stänger av den någon gång ibland. Så att det är avstängt. Och att jag behöver få vila och sova lite grann i sängen där några timmar innan jag kommer ut i direktsändningar. Så ser jag Jimmy Åkesson här. Säger någonting här. Det är någon betald propagandafilm där. Man ser inte vilken kanal det kan vara. Och det är precis vad Sverige behöver idag. Så vill du ha en förändring på riktigt, rösta då på mig och mitt parti den 9 september. Jag ser det stort. Ja, de är så stora nu faktiskt att i Borlänge är de större än Socialdemokraterna faktiskt då. Det var jag inte förvånad över, trots de här olika bråken som har varit både i SD Borlänge och i SD Dalarna. De har hållit på och tjafsat och bråkat med varandra i flera år. Folk har hoppat av och de har blivit uteslutna och polisanmälningar och så vidare. Nu vet jag inte om det har lugnat ner sig, men det påverkar ändå inte så att säga väljarnas stöd tydligen. Och där vägrar ju Socialdemokraterna att samarbeta med Sverigedemokraterna. Det kommer de aldrig någonsin att göra. Och det är fullkomligt uteslutet, kunde vi höra en socialdemokrat säga. Ja, på 10 är det amerikansk polis, delvis svarta och delvis vita. Och här är ändå en svart som sitter väl gripen för narkotikabrott. Ner här, det var ingen signal på den trådlösa sändaren där. För audiosignalen. Det känns lite bättre när man har fått vilat, halvsovet och så i några timmar. Och så laddas mobilen också i sängen där. Jag har en USB-adapter som kopplas in till nätuttaget då. Och sen kommer en avlång förlängnings-USB med en hubb sen. Men förra var så kort. Och sen från hubben som lyser blått så kommer en kort laddningskabel också. Och så länge det lyser blått där så ser jag att det är kontakt med vägguttaget där. Och då får ju mobilen laddning också på natten. Det är lite blött i markerna så man blir lite blöt om kängor och såna här saker. Men det är bara vatten som är i fara. Och snart är det dags för de här valduellen också. Kvinnlig polis och de verkar tydligen sitta en och en i bilarna. Varför vet jag faktiskt inte, de borde vara två tycker jag. Han tycker det är inte så. Det sitter en polis i varje bil. Och de vet ju aldrig vad som kan hända när de kommer fram. Varför man sitter en i en polisbil vet jag inte, varför man inte två. Då är vi i Sverige va. I Sverige sitter man med två. Det var ju, ja, som heter radiobil. Men i USA verkar man inte vara två. Det är en i varje bil istället, konstigt tycker jag. Jag tycker det skulle vara bättre om man var två stycken i varje polisbil i USA. Med tanke på alla otäcka saker som händer där. Men tydligen är man en i varje bil. Jag kommer göra så, kanske inte varje gång, men ofta blir det så att jag får några timmar på mig innan jag känner mig tillräckligt stark att sätta mig i stolen här och komma ut i sändning. Det kommer ta ett antal timmar från det att jag kom hem och så. Jag måste duscha och äta och sådär och vila och lägga mig i sängen och så. Ja. Varva ner och halva och vila lite grann i taget säger det. Det kanske blir lite olika, men ibland kommer det bli så i alla fall att du kommer behöva vila några timmar. Inte stressa för mycket där. Och målet är att komma ut varje dag också faktiskt i någon form. Jag har ju druckit sån här blåbärsdryck också här förut från Kivik där. Men vi får i sig nyttiga saker. Det var en snitzel jag åt förut. En fryst mat som man ska värma upp. Det tar lite tid då att värma upp den där. Det är så nedfryst. En snitzel med någon sås till där. Grönsaker och stekt potatis. Ja, det var ju formbröd också. Någon sån här ost i en sån här tub. Men så idag gick det bra med röstinspelningen och så. Men jag kände att jag behöver få vila. Halvsova och slappna av och ladda mobilen i säng några timmar. Äter några äpplen här. Nej, jag hade ju fel kan jag säga. Det var ju inte rådjuren alls. De äter nog inga äpplen. Utan det är älgarna som äter äpplen. Och de kan bli fulla på äpplen ibland i gården. Man lägger alltså ut stora mängder äpplen här i skogarna. Eller ut med skogsvägarna. För att ge till älgarna. Just de här äpplen har i alla fall inga älgar varit på än så länge. Jag tror inte rådjuren äter några äpplen faktiskt. Så att där sa jag ju fel faktiskt. Utan det var ju... Man lägger ut äpplen alltså här. För älgarna. Det står det också där på Sveriges Radio. Så det stämde inte det jag sa. Jag tror inte rådjuren äter några äpplen alls faktiskt. Utan det är älgarna som äter äpplen. De har ju jättestora käftar där. De tycker det är gott med äpplen. Och i morse såg vi ett rådjur på Slotterängen här norr om Långsuttan som tittade på mig och inte sprang iväg. Och sen när jag skulle tillbaks här i motionsspåret så fick jag syn på en räv. Så den red på huvudet och fick syn på mig också. Och sen sprang den fort i riktning norrut. Den blev ju skrämd av mig. En fin liten räv. Man bor i någon rävgryt någonstans i skogen. Det är många stenar att krypa in under där. Det är fullt med stenar i skogen. Jättebamsingar och hålor under där. Men det är svårt att veta var den där reven bor någonstans. Det är omöjligt att veta. Men jag har nog sett lite revar här norrut ibland. Men inte så ofta i och för sig. Inte så ofta, nej. Men det vanligaste är att man ser själva spåren efter de här revarna. Själva reven ser man ju ytterst sällan. Visst man har slått tur där. Ja, det var kul. Det är en rev som kom på motionsspåret. Jag såg en rev också tidigare år också vid fjärde vänplan, men den såg aldrig mig. Den fortsatte ut i själva skogen där. Där den här vägen tog slut. Det var den 28 augusti här. Senare än Aro på trean där. Tattare eller ja, senare kanske. Vad man kan äta. Han skulle berätta om invandrargängens brottslighet och så. Ja, det är bara fördomar. Ja, nu börjar jag efterlysa där. Hur är det? De flesta där är väl knappast några svenskar. De här tuffa gängen och så. Utan de flesta är ju med utländska namn och icke-vit och så. De allra flesta i alla fall. Ja, nu börjar jag efterlysa snart igen. Jag vet inte, men Hasse Aro ska tydligen vara senare, jag vet inte. Det har ju tydligen stått så tidigare. Aro låter väl lite icke-svenskt där. Nej, det kan nog bli lite olika. Men jag kände den här gången i alla fall att jag började vila. Och ta det lugnt några timmar. Som sätter sig i stolen här. Som faktiskt inte har någon ryggstöd längre. Den har harbererat. Jag har slängt faktiskt. Jag skruvar fast det, men det lossnar helt till slut. Men då blev stolen lite lättare. Det är ett ganska svalt utrymme här faktiskt. Så det är krångligt att komma både in och ut här. Faktiskt. Ja. Den här gången kände jag att jag behövde få ta det lugnt ett par timmar och vila och slappna av och halvsova och så i sängen där. Han är chef på Kaps på 10. Och det går inte till i långsuttan kan jag säga det. Helt lugnt. Och man sitter tydligen en, i svensk polis är man ju två. Ja, normalt så. Det är ganska jobbigt faktiskt, det är blött och fuktigt ut och det är mycket stenar att snubbla på. Det är inga trevliga vandringsleder egentligen, de är fulla av stenar och så. De är blöta och halkiga de där stenarna, så man får se upp så man inte halkar på dem där. Man måste liksom placera kängorna mellan de här stenarna hela tiden. Fullt med trädrötter som är blöta och fuktiga och också lite halkiga där. Jag gör lite saker samtidigt som jag pratar. TVn är på utan ljud där och jobbar lite grann med HP655 här. Jag kommer inte orka så jättemycket ikväll faktiskt, jag kommer bli trött sen. Men det är skönt att få vila lite grann ibland. Det kan vara lite olika hur jag gör där. Inte varje gång kanske, men den här gången kände jag att jag började vila några timmar och så. Ja, det är inte så mycket kvar på sommaren, augusti, den 28. Jag tror att det är 31 dagar, så det är väl inte slut 28. Ja. Vi tar det lite lugnt här. Thank you. någon egen gömde ju drogerna under huset där. Ja, då åker han in. Ja. Han röker gräs. Jaha. Endast alkohol är lagligt. Ja, det stämmer ju. Sitter på den miljon svarta ungefär i amerikanska fängelser och latinamerikaner och asiater och så. De blir ju många fler än de vita där. Så är det ju. De vita är ju en minoritet i fängelserna. Svarta och latin och så asiaterna, de blir ju fler än de vita. Men det kallas ju bara för fördomar. Ja, det är de två i polisbil. Ja, det är nog lite olika där. Ja, nu sökte man efter en vit man också. Det var märkligt. Några, det finns ju vita som gör brott också där. Vi hade ju väldigt torrt, varmt, lång period som ni vet, och nu är det mycket svalare inne och så. Fast ja, det är någon 23 grader minst här, så det har ökat lite. Men det är mycket svalare i alla fall än det var förut här med 29 grader. Det är väldigt grönt ute faktiskt. Blött och fuktigt är det. Man ser inte speciellt mycket de här gula bladen och så. Mycket konstiga svampar också i skogarna. Stora och bruna. Hela skogen är full av stenar. En del är ju enormt stora. Med hålor under där. Så revar och grävningar och så kan göra bon under där. Det är en sån här gryt som det heter. Jag behöver skaffa ett nytt Gmail eller Google Drive-konto här. Ja, det är några gigabyte kvar där, men det kommer inte räcka hur länge som helst det där faktiskt. Och man behöver tydligen inte använda Gmail-konto. Det är inget krav på det. Man kan ha ett annat sånt här konto. Oj, vilka tatueringar han hade. Ja, det brukar de här kriminella ha faktiskt där. Han var vit faktiskt där och full av tatueringar. Så han verkar vara kriminell. Då ska vi se. Annars måste man gå in på Gmail där. Ja, man behöver alltså inte använda Gmail-konto va? Jag tror det var krav på det faktiskt. Ja, man kan tydligen använda en annan e-postadress och få 10 GB gratis där. Jag tror man var tvungen att gå in på Gmail och skapa ett konto. Men det går bra med andra e-postadresser där. Nu ska vi se, jag måste in på A3s webbmail där. Det kommer så här verifikation. Oj, oj, oj. Han är full av tatueringar. Och så några gängmedlemmar där. Oj, så han ser ut. Grovt kriminell verkar han ju vara. Ska jag logga in här på. Min webbmail här kommer som en verifikation. Får du skapa ett nytt Gmail-konto där. Eller Google Drive-konto där. Men som har på 10 GB. Dagens röstinspelning skickade jag upp från mobilen faktiskt där. Jag låg alltså i sängen och la ut länkarna sen på radiochatten och dagenstider.tk. Ja, då ska vi se om det har kommit någon sån här verifikation då. Därför man måste gå in på Gmail och skapa ett konto, men det behöver man alltså inte göra. Man kan också skapa med en annan e-postadress då. Just Gmail-konto, Gmail-adress. Då ska vi se om det lyckas här. Om man 10 gigabyte. Kan det inte slut med. Men det håller ju inte länge som helst. Ja, det var bensprattel. Men det var inga kvinnoben. Karben. Nej, det är lite grann kvar här på sommaren och augusti, så det är ju inte slut ännu riktigt. Grönt och fint här ute också, det blir en fin höst där. Nu kommer det från Google. Nu ska vi se att jag får ett nytt Google Drive-konto med 10 GB. Ja, nu ska jag inte säga den koden högt här. Då ska vi se. Ibland ska man inte prata högt. Det är en kod som man ska fylla i där. Så man får ett nytt Google Drive-konto med 10 GB. Ja, jag ser väl på nyheterna sen på filen. Jag vet, jag får väl bara se på bilderna kanske. Läsa på läpparna. Ja, men jag kan skönt att vila lite grann. Ibland några timmar. Halvsova och vila lite grann i sängen. Ska vi se den här koden nu här, om det stämde. Förut har jag gjort så att jag gått in på gmail.com och skapat ett nytt konto. Och då får man 10 GB. Men tydligen så kan man använda en annan e-postadress. Man behöver inte gå in på gmail för att få de här 10 GB. Så här. Jag ska fylla i några uppgifter här. Oktober. Ska och man är man. Säkerhetsbestämmelserna och skapa konto, står det. Ja, då ska jag godkänna här. Och där ska jag också godkänna. Då ska vi se. Ja, så jag bekräftar där också. Ja, jag lyckas skapa ett nytt Google Drive-konto där. Jag har inga mobilnummer och så det går inte att verifiera den vägen. Jag tror att det går igenom det här, ska vi se. Skriva upp en liten lapp här, Google Drive. Och en pil upp till den inloggningen där. Nu ska vi se om jag lyckades skapa ett nytt Google Drive-konto här med 10 GB. Jag har ett annat som har några gigabyte kvar här, så det är inte slut ännu. Och jag kommer väl att göra så faktiskt att jag skickar upp de här röstinspelningarna från mobilen och delar dem till Google Drive. Och sen från mobilen så tar jag Google Drive-appen med länkdelning då och lägger upp de länkarna på radiochatten.tk och dagenstidig.tk. Och ligger i sängen och vilar så kan jag göra det från sängen där som jag gjorde idag. Och så får ni en länk där sen till Google Drive med en spelare. Och det finns en pil också som man kan trycka på. Och då kan man ladda ner MP3 också. Så att de här röstinspelningarna kommer att överföras till Google Drive. Som det har varit någon gång, ibland. Idag var det inga insekter och fästingar och så. Och det luktar. Faktiskt, inga fästingar och inga insekter idag. Nej. Ja. Jag lyckades skapa ett nytt Google Drive-konto. Jag får med mig att gå in på Gmail först, men det går bra med en annan e-postadress. Och ingen verifikation till ett mobilnummer heller. Det var intressant, jag har inga mobilnummer. Så det blir det enklaste det, när man ska överföra den här röstinspelningen. Att man delar från mobilen till Google Drive då. Och väljer rätt konto. Jag har ju ett konto sedan tidigare där som inte kommit upp i 10 GB ännu. Men det här blir det nyare konto sen som tar över. Det har ju varit så ibland att ni har fått länkarna till Google Drive för att lyssna på röstinspelningen. Och ibland kan det vara uppdelat också, kan jag säga, faktiskt, i flera delar. Då var det bara en MP3-fil. Jag tycker det känns skönt också att ha vilat ett antal timmar här och lite halvsovit och så. Man behöver det faktiskt, vila och så. Jaha, och det här blev en krånglat förut. När man försöker skapa nya konton där på Google Drive. Man vill ha ju mobilnummer och så. Så har jag inga. Jag har inga simkort och har inga mobilnummer. Jag använder inte min mobil alls för några mobila samtal. Det finns inga simkort överhuvudtaget. Här kör jag wifi-signal så att säga. Och även över till min HP-65. Två olika routers. Ja, mobilen är fortfarande avstängd. Nu har jag satt ett nytt Google Drive-konto där med 10 GB. Så det blir nog enklare sådär. Att överföra de här röstinspelningarna till Google Drive. Och aktivera länkdelning. Med en spelare. Och så ser ni en pil också. Sen kommer in på den sidan så ser ni en pil där. Som visar neråt. Trycker man på den så kan man ladda ner röstinspelningen som en MP3. Och ibland kan det också vara uppdelat på flera MP3-filer. Idag var det ju bara en där. Nej, inte det bästa benet i alla fall, men det gick idag också. Lite frisk luft och några kilometer där. Och på samma väg tillbaka igen. och så vid ett rådjur på morgonen och sen tillbaka så vid en rev. Blött och halkigt på stenar och trerötter. Men jag tar mig fram i alla fall. Jag hade lite annorlunda jacka också på mig. Sen kan man inte ha när det är kallt ut om att ha någonting varmt under där. Jag köpte på ÖoB en gång i tiden. Här sen centrum. Men de försvann ju. Det gjorde de ju. Sen var det ju Ica Quantum som flyttade in istället från Eurostop heter det va? De flyttade in i Märsö centrum där. Ja, nu gick det bra i alla fall. Jag har skapat ett helt nytt konto här i Google Drive. Det är verifiering till e-post. Och man kan alltså använda ett annat e-postadress än en gmail-konto. Tidigare har jag gått in på gmail.com och skapat ett konto. Då får man ju då 10 GB så att säga. Men det är inget krav på det. Man kan ha ett annat e-postkonto, e-postadress än gmail. Och nu har jag 10 GB. Och det är främst till för att överföra de här röstinspelningarna enkelt på mobilen där. Och lägga ut länken och sen. För att jag har ju Chatango-appen här. Och där kan jag komma in och lägga ut då på radiochatten.tk och dagenstider.tk. Därför är det ju rent tekniskt enklaste rutinerna. Jag ska kolla lite på TV4-nyheterna här. Kanske bara med bilderna. Det kan man ju trycka på fjärrkontrollen också för att få text-tv 199 va. Och även köra trådlös ljudöverföring här. Ja, det var kul. Så att nu har jag ett Google Drive-konto där. Med 10 GB. Ja, det är väl 1000 megabyte, det vet du det. Kan jag tänka mig. Tror att det är så. Ja, det var kul med det där rådjuret faktiskt. Det tittade på mig och blev inte rädd och sprang inte iväg. Men reven däremot såg mig och den sprang iväg på motionsspåret fort i riktning norrut där. Så att den blev ju skrämd. Man ska tänka positivt, även om det är blött och fuktigt ute. Nu är det i alla fall uppehåll. Och det är ren frisk luft också. Grönt och fint där ute i naturen här. Och nu ska vi se om inte fyran visar nyheterna nu. Nej, klockan 19 här. Ser inte bara det står på alla knapparna här på den här fjärrkontrollen. Men klockan kan man få faktiskt där. Och nu är klockan 19 här. Och nu är hon 19. Så det är herr Bengtsson som nyheterna. Oj. Ja. Bengtsson gör det, ja, i efternamn. Nej, Bengt Magnusson var det, förlåt mig. Ja. Det var någonting med Bengt i alla fall. tänkt i förnamn nu var det. Jag måste ju inte visa mig tre tidigare tillfällen. Jonas pappa Jim är kritisk. Jag tycker att det är en Jonas trots att han gör sina rum. Han var ju min son som gör en kärlek och han fanns i mitt hjärta. Sent på kvällen i slutet av maj förra året mördades Jim Boströms 44-åriga son Jonas. Jonas Boström hade problem med droger och var hemlös. Han blev knivmördad här vid en hundrastgård i närheten av Möllevångstorget i centrala Malmö. Just nu pågår hovrättsförhandlingarna mot en 37-årig man som mot sitt nekande dömdes i tingsrätten för mordet. 37-åringen befann sig i Sverige trots att han är dömd för brott till utvisning 3 gånger de senaste 7 åren. Efter varje fängelsestraff har han släppts på fri fot men sen begått nya brott. Myndigheterna kan inte verkställa utvisningarna. Det är problematiskt om det finns ett utvisningsbeslut och inte det kan verkställa. Vilket fint skägg han hade, vilket fantastiskt fina glasen. Det var det sötaste ägghuvudet idag faktiskt. Eller kalhugget kanske. Vilka typer? Ja, hur man kan se ut. Herregud. Vilket skägg och vilka glasögon och vilket huvud. Och vilka enorma öron. Åh, herregud, det är min skapare.